kupuje mi czekoladki. Całe odchudzanie na marne. I moje. Mógłby tym razem wymyślić coś nowego. Czekaj, a co tam jest? Kupony Lotto i zdrapki. O, kochany. Tylko po co zjadłam te wszystkie czekoladki? Podaruj Lotto na Dzień Kobiet. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Jest wtorek, to 7 dzień marca, minęła godzina 13. Pora na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Jest to wstępne porozumienie odnośnie budowy elektrowni atomowej w Pątnowie w Wielkopolsce. Szef dyplomacji rusza do Azji, w planach ma wyjazd m.in. do Wietnamu. Udało się zidentyfikować ukraińskiego jeńca, który został zamordowany przez Rosjan, a nagranie trafiło do internetu. Przedstawiciele PGE, Polskiej Grupy Energetycznej i ZE PAK podpisali wstępne porozumienie dotyczące utworzenia spółki celowej, która zajmie się budową elektrowni atomowej w Pątnowie w Wielkopolsce. Projekt biznesowy zakłada powstanie do 2036 roku dwóch bloków jądrowych i uruchomienie pierwszego z nich. W uroczystości uczestniczył wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który powiedział, że projekt wpisuje się w strategię energetyczną rządu i jest ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Będzie decydować nie tylko o naszej suwerenności, ale będzie decydować również o naszych możliwościach rozwojowych. Dzisiaj dostęp do pewnej, taniej i bezpiecznej energii, bo taką energią jest energia jądrowa, jest warunkiem tego, aby nasza ojczyzna, aby Polska się szybko rozwijała, by nasza polska gospodarka była gospodarką konkurencyjną. Prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski powiedział, że w ciągu 4 miesięcy udało się przeprowadzić wiele działań w związku z planami budowy elektrowni. Uzgodniliśmy wstępny plan rozwoju tej inwestycji, przeprowadziliśmy wstępne analizy i geotechniczne, i finansowe, które powodują, że ta lokalizacja w Pątnowie jest lokalizacją perspektywiczną, która daje nam możliwości i nadzieję na to, że będzie tam zrealizowana. ZE PAK i PGE chcą zbudować elektrownię jądrową w Pątnowie razem z koreańską firmą KHNP. Rzecznik resortu spraw zagranicznych zapowiedział, że w przyszłym tygodniu minister Zbigniew Rau uda się z wizytą do krajów Azji. Odwiedzi m.in. Wietnam, gdzie spotka się ze swoim odpowiednikiem. Łukasz Jasina powiedział, że Polskę z Wietnamem łączy wiele dobrych relacji. Państwo, z którym pomimo różnic ustrojowych łączy nas bardzo wiele, diaspora wietnamska w Polsce, związki gospodarcze, związki o charakterze symbolicznym, inwestycje od bardzo klasycznych aż po te w nowoczesną zieloną technologię. Pan minister spotka się w Wietnamie z tamtejszym ministrem spraw zagranicznych, z absolwentami polskich uczelni. Rzecznik powiedział także, że minister Zbigniew Rau odwiedzi również inny kraj Azji, ale ze względów bezpieczeństwa szczegóły dotyczące tej wizyty zostaną ogłoszone w czwartek po północy. Zamordowany przez Rosjan ukraiński jeniec wojenny, do którego strzelano za okrzyk chwała Ukrainie, to najprawdopodobniej Tymofiej Szadura, który walczył pod Bachmutem i został uznany za zaginionego 3 lutego. Informuje o tym 30. Brygada Zmechanizowana Sił Zbrojnych Ukrainy. Ciało zabitego znajduje się obecnie na terytorium czasowo okupowanym przez Rosjan. W komunikacie wyrażono wyrazy współczucia bliskim zabitego. Podkreślono, że zemsta będzie nieuchronna. Na krążącym od poniedziałku w internecie nagraniu wideo widoczny jest ukraiński jeniec z zamazaną twarzą. Gdy wypowiada słowa chwała Ukrainie, niewidoczny w kadrze rosyjski wojskowy rozstrzeliwuje go z karabinu maszynowego. Ksiądz Dariusz Oko powiedział, że media opowiadając o problemie pedofilii wśród księży budują nieprawdziwy obraz Kościoła. W Polskim Radiu 24 duchowny mówił, że nagłaśniane są tylko najbardziej drastyczne przypadki, a nie jest pokazywany całościowy obraz sytuacji. Oczywiście w każdej społeczności są przestępcy, tylko co do liczby pedofilii jest o wiele więcej wśród nauczycieli. Z uwięzionych pedofili w Polsce jest może kilku księży, a nie mówi się o innych grupach zawodowych, bo robi się z tego pałkę do bicia Kościoła. To jest podobnie, jakby Polskę przedstawiać w ten sposób, że przez miesiąc się będzie chodzić tylko po więzieniach i potem powie, Polacy to sami bandyci. W ten sposób media przedstawiają Kościół katolicki. W sierpniu ubiegłego roku Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii przedstawiła drugi raport ze swojej działalności. W dokumencie opisano 318 przypadków wykorzystywania seksualnego nieletnich, które zostało zgłoszone komisji od lipca 2021 roku do lipca 2022. Wśród nich 57 spraw dotyczyło czynów popełnionych przez duchownych, z czego 35 zostało zakwalifikowanych jako sprawy przedawnione. Fizycy z Uniwersytetu Szczecińskiego badają przełomowe zagadnienia w dziedzinie energii jądrowej. Naukowcy zamiast rozszczepiać jądra atomowe, łączą je, co uwalnia wielkie ilości energii. Z kilograma materiału możemy otrzymać energię równą spalaniu kilku tysięcy wagonów węgla, mówi profesor Konrad Czerski, kierownik Centrum Fizyki Eksperymentalnej na Uniwersytecie Szczecińskim.

Windmill, windmill for the land, the forever hand in hand. Take it all out on your stride, it is taking falling down. Love forever, love is free, let's turn forever, you and me. Windmill, windmill for the land, is everybody in. Laughing gas, these hazmats, fast cat, lining them up like ass crack. Ladies, ponies at the track, it's my chocolate attack. I'm stepping in harder this year. Yeah, bear reppin' in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha ha ha ha. Yo, we gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chatty hit it. Watch the way I navigate. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Po godzinie 13 słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Wczoraj wieczorem poznaliśmy laureatów polskich nagród filmowych. Do tej pory znaliśmy tylko nazwisko zdobywcy Orła 2023 za Osiągnięcia życia. To przypomnijmy kompozytor Jan A.P. Kaczmarek. O pozostałych laureatach opowie nam Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Niekwestionowanym zwycięzcą tegorocznych Orłów jest Jerzy Skolimowski i jego film Io. To najlepszy polski film ubiegłego roku, uhonorowany również za reżyserię właśnie Jerzego Skolimowskiego, scenariusz napisany przez twórcę wraz z Ewą Piaskowską, a także zdjęcia Michała Dymka, muzykę Pawła Mykietyna i montaż Agnieszki Glińskiej. Warto przy tej okazji przypomnieć, że mówię o filmie światowej już sławy, zapoczątkowanej w maju nagrodą jury na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, no a teraz, jak wiemy, nominowanym do Oscara. Niestety, najważniejszego laureata nie było z nami wczoraj na ceremonii, bo jest w tej chwili w Los Angeles, gdzie od wielu już tygodni promował IO w Stanach Zjednoczonych, no a teraz czeka już na galę Oscarów, która odbędzie się za kilka dni. Jerzy Skolimowski łączył się kilkukrotnie z publicznością zgromadzoną w Teatrze Polskim w Warszawie, dziękując za te wszystkie nagrody i gratulując też swoim uhonorowanym współpracownikom. Przy okazji w mocnej i dość zjadliwej formie podsumował werdykt jury ostatniego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, z którego, jak pamiętamy, jego film wyjechał bez żadnej nagrody. I oto najważniejszy zwycięzca, ale też całkiem dobrze w głosowaniu członków Polskiej Akademii Filmowej wypadł Johnny w reżyserii Daniela Jaroszka. Doceniono główną rolę Dawida Ogrodnika, drugoplanową Marii Pakulnis i charakteryzację Lidiany Gałązki. Ten film zdobył też nagrodę publiczności. Pozostałe aktorskie orły odebrali wczoraj Dorota Pomykała za główną rolę kobiecą w filmie Kobieta na dachu oraz Andrzej Seweryn za drugoplanową rolę męską w filmie Siubuk. Odkryciem roku został Damian Kocur za reżyserię filmu Chleb i sól. Dwa orły przypadły też w udziale twórcom filmu Orzeł ostatni patrol za scenografię Marceliny Początek-Kunikowskiej i najlepszy dźwięk Radosława Ochnio i Michała Fojcika. Po raz kolejny laureatką Orła została także Dorota Rockplo za kostiumy do filmu Brigitte Bardot – Cudowna. Z kolei najlepszym filmem dokumentalnym Polska Akademia Filmowa uznała Lombard Łukasza Kowalskiego, a najlepszym europejskim z tych tytułów, które były dystrybuowane w Polsce w roku ubiegłym, dokument Ennio w reżyserii Giuseppe Tornatore. Oczywiście o kompozytorze Ennio Morricone. Najlepszym filmowym serialem fabularnym okazała się zaś być Wielka Woda w reżyserii Jana Holoubka i Bartłomieja Ignaciuka. Większych zaskoczeń raczej więc nie było, a zwycięski film Jerzego Skolimowskiego Io wciąż ma jeszcze szansę na Oscara. Czy tak się stanie, dowiemy się w nocy z niedzieli na poniedziałek, również w relacjach na antenie Trójki. A wczorajszą ceremonię wręczenia polskich nagród filmowych Orłów 2023 podsumował w Trójce Ryszard Jaźwiński. Znów słyszę.

Pearl Jam w Trójce, a to jest Trójka do Trzeciej. No to teraz porozmawiamy o filmie, choć wcześniej, zanim o filmie, to o serialu, a naszym gościem jest Dawid Muszyński, filmoznawca. Dzień dobry, panie Dawidzie. Trochę pokrętnie próbowałem uniknąć sedna, ale chciałem zapytać, bo będziemy rozmawiali o filmie John Luther, bo to jest film kryminalny, detektywistyczny. Czy John Luther to jest taki Kodżak, może Columbo naszych czasów? No nie. Luther, a mówimy tutaj w filmie Luther Zmrok. John Luther jest człowiekiem, który lubi bardzo przekraczać granice. Columbo nigdy nie przekraczał granic, on zawsze tutaj swoją produkcją i tym już charakterystycznym dla siebie ostatnim zdaniem, a mam jeszcze jedno pytanie, rozwiązywał wszystko. Nie, Luther... Tak, nawet jak skończył się poprzedni sezon, no trafia do więzienia za to, że lubi przekraczać granice, lubi łamać reguły w imię wyższego celu, co nie zawsze innym funkcjonariuszom się podoba. Rozumiem. Ja przyznaję szczerze, nie widziałem, choć parę razy próbowałem podejść do tego serialu, z różnych względów nie zacząłem, ale być może po naszej rozmowie nadrobię zaległości, ale znalazłem taką w internecie opinię na temat tej całej serii. Raz klasyka, raz noir, raz facet z krwi i kości, raz laboratoryjny mózg w słoiku. Dokładnie tak, no bo jest to człowiek, który, tak jak mówię, nie boi się niczego, idzie w ciemno, bardzo często obrywa, po czym wstaje i idzie dalej, więc nie cacka się ze swoimi przeciwnikami i nie boi się, bo nie ma nic do stracenia tak naprawdę, on jest sam, więc nie ma tu żadnej rodziny, żadnej żony. Żadnego haka na niego, tak? Dokładnie tak. To jest człowiek, który po prostu to, co widzimy, czyli facet w prochowcu z krawatem, to jest wszystko. I on nie ulegnie się niczego. No dobrze, a jakie są prapoczątki tej serii? I od razu dodajmy, że tutaj jakby myślę, że nie ujmując nic scenariuszowi, ale jednak bardzo wiele zależy od aktora, który wciela się w tę postać, czyli Idris Elba. Jakie są prapoczątki w ogóle tej serii John Luther? Czyli to jest serial, który został stworzony przez BBC w momencie, kiedy ta telewizja była znowu na takiej fali wznoszącej, jeśli chodzi o tworzenie seriali, bo mniej więcej w tych samych czasach powstał Sherlock z Benedictem Cumberbatchem i Brytyjczycy polubili czteroodcinkowe seriale, gdzie każdy odcinek to był ponad godzinny, bo dostają tak naprawdę długi film, zrealizowany w bardzo dobrej jakości, też takiej filmowej, jeśli chodzi o efekty specjalne. No, czyli z rozmachem. Z rozmachem, tak. No i tutaj właśnie Idris Elba był taką drugą stroną monety dla tego Sherlocka, bo Sherlock to był taki trochę cukierkowe, ładne, a ten zawsze był taki umorusany, zawsze poobijany, zawsze pobrudzony, sponiewierany przez życie, więc mam wrażenie, że widzowie polubili takiego bohatera, bo już trochę mieliśmy wszyscy dosyć tych wszystkich policjantów, których jedyną tak naprawdę skazą to było to, że za często zaglądali do kieliszka. Ten nie zagląda, po prostu jest człowiekiem, który nic poza swoją pracą nie widzi. I to jest chyba jego najgorsza cecha, jeśli mam tak powiedzieć. Panie Dawidzie, rozmawialiśmy chwilę przed naszą rozmową poza anteną, że John Luther to jest serial, to jest kilka sezonów, że miał być kolejny sezon, a wyszedł film fabularny. Co wiemy na temat tego filmu? Znaczy tak, będziemy mogli oglądać na Netflixie. Jest to dla mnie to dość dziwny twór, ponieważ jak jego się ogląda, to widać, że twórcy, a za film odpowiadają ci sami twórcy, co za serial, czyli Jamie i Niels Cross, który napisał scenariusz, najprawdopodobniej mieli w głowie kolejny sezon. Wszystko ładnie zaplanowane, kiedy w tamtym sezonie Luther trafia do więzienia, to jest wszystko kontynuowane. Tyle, że Netflix najprawdopodobniej z powodów finansowych powiedział, że on nie chce kolejnego serialu, oni potrzebują film, który tam na przykład w Wielkiej Brytanii można było jeszcze wpuścić do kin na początku lutego, więc obkrojono trochę tą historię. Ona w drugim akcie dalej jest wciągająca, ale pierwsze tak może 40 minut, to jest taki straszliwy pęd, gdzie my czujemy, że pewne rzeczy wyleciały. Że ten Luther za szybko wychodzi z tego więzienia. No, coś tutaj nie gra. Ale z drugiej strony dostajemy wspaniałego, najlepszego Andy'ego Serkisa, którego możecie kojarzyć z roli Golluma na przykład w Pierścieni, czy z Planety Małp, bo to jest człowiek, który uwielbiał wszystkiego rodzaju motion capture. Tutaj gra no Złola, ale gra go wyśmienicie, kradnie każdą scenę i mam wrażenie, że w takim starciu z Idrisem Elbą trochę kradnie mu ten blask, trochę bardziej nas fascynuje niż główny bohater. Może dlatego, że z głównym bohaterem już znamy się dość długo i trochę nam się zaczyna nudzić, a gdy naprzeciwko niego staje ktoś równie wyrazisty, ale nowy, to zaczynamy się bardziej nim interesować. No to trochę tak jak z Jamesem Bondem, prawda? I jego kolejnymi przeciwnikami. Panie Dawidzie, to jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać, bo znalazłem taką informację, że John Luther to jest pewnego rodzaju format telewizyjny, bo swoją wersję zrobili Rosjanie, Koreańczycy, Hindusi i Francuzi. No, i w każdym z tych produkcji wcielił się oczywiście inny aktor. Oczywiście, no nie oszukujmy się, wszystkie seriale, które robią furorę na całym świecie, zaczynają interesować inne telewizje. Polska też przecież nie jest krajem, który by nie brał. Mieliśmy Nianie, teraz mamy Sługę Narodu, czyli serial ukraiński, w którym główną rolę zagrał pan Zaleński. Więc telewizje wiedzą, że są pewne sprawdzone myki, żeby widownię przyciągnąć. Jeśli lubicie Lutera, a już wam go pokazaliśmy, nie mamy innych odcinków, to słuchajcie, nagramy swoją własną wersję. Rozumiem. Może nasi scenarzyści napiszą coś bardziej lokalnego, żeby to pasowało na nasz rynek i tym ludzi zachęcić do oglądania. No bo każdy będzie chciał obejrzeć, jak wygląda, załóżmy, polski Luter, prawda? No więc właśnie chciałem, ale wycofuję się z tego pytania, wciągnąć pana w rozmowę, jakby mógł wyglądać polski Luter. Polecamy zdecydowanie oryginalnego Johna Lutera w tej roli aktor Idris Elba, a film lada moment będzie do obejrzenia. Bardzo dziękuję za wprowadzenie nas w ten detektywistyczny świat. Dawid Muszyński, filmoznawca, opowiadał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Trójka. Miałam zagrać na bis światła dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Ze Śląska, Falstart albo Fał, piosenka notowana w liście przebojów Trójki i to dość wysoko, bo w ostatnim, czyli 48. wydaniu listy to było miejsce szóste. Mało tego, piosenka ostatnio awansowała o dwie pozycje. Jak będzie w kolejnej liście? No to zależy od Państwa. Ja zachęcam do głosowania i proszę zwrócić uwagę, że w 48. wydaniu listy mieliśmy dwie nowości, czyli piosenki, które przeszły od propozycji właśnie do regularnego zestawienia. Na 22. to była niżej notowana nowość Gośka Chruściel i piosenka W swoją stronę, a wyżej, bo aż na 12. zadebiutowała w zestawieniu Katy Melua utworem Golden Record. LPT Polskie Radio.pl albo używając naszej aplikacji, na te dwa sposoby można głosować, więc zachęcam, jest jeszcze na to dużo czasu. Proszę głosować, czekamy na Państwa głosy do piątku do godziny 12, a od 19 już 49. wydanie listy przebojów Trójki. We sit and watch umbrellas fly. I'm trying to keep my newspaper dry. I hear myself say, my boat's leaving now, so we shake hands and cry. Skyline i Aha w Trójce za 12 minut będzie godzina 14. Czy robią Państwo zdjęcia? No, robiąc zdjęcia, pewnie Państwo przyznają mi rację, ważne jest, żeby być w odpowiednim miejscu, odpowiedniej porze i wtedy uda się uchwycić to jedno, jedyne fantastyczne ujęcie. Więc właśnie o historii pewnej fotografii opowie dzisiaj Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Wóz opancerzony, Scott w tle kina Moskwa, a na kinie baner reklamujący film Czas apokalipsy. Ułamek sekundy 14 grudnia 1981 roku zatrzymany w migawce. Dobre jest zdjęcie zrobione we właściwym czasie. Autorem tego zdjęcia jest Chris Nidenthal. Urodził się w 1950 roku w Londynie w rodzinie polskich emigrantów i z własnej nieprzymuszonej woli przeniósł się do Polski w 1973 roku. Pracował jako fotoreporter, bo to była też jego pasja. Postanowił dokumentować rzeczywistość. Rzeczywistość niełatwą, rzeczywistość pod komunistycznymi auspicjami. I o ile cenzorzy bardzo pilnowali tego, o czym piszą i jak piszą polscy dziennikarze, to jednak legitymacja korespondenta zagranicznego robiła swoje i Chris Nidenthal mógł wejść tam, gdzie żaden polski fotoreporter i dziennikarz wejść nie mógł. Był notabene pierwszym zagranicznym fotoreporterem wpuszczonym do Stoczni Gdańskiej podczas strajku w 1980 roku. W latach 70. rozpoczął m.in. współpracę z Newsweekiem i Time'em i tam trafiały materiały fotograficzne przedstawiające na przykład nielegalne prowizoryczne kościoły tworzone w czasach PRL-u wbrew nakazom władzy. Miał też dostęp do rozwiązań technicznych, które sprawiały, że te fotografie dzisiaj jeszcze intensywniej przenoszą nas w rzeczywistość ówczesną, czyli do kolorowych filmów i aparatów fotograficznych wysokiej jakości. Dzięki tym swoistym udogodnieniom i dzięki własnemu zapałowi i talentowi powstał reporterski zapis z Polski i krajów Europy Wschodniej lat 70. i 80. Archiwum Chrisa Nidentala to setki tysięcy zdjęć. Tak więc jak wybrać 5 tysięcy, jak wybrać 1000, jak wybrać 500, a jak wybrać 200? W domu spotkań z historią na ulicy Karowej w Warszawie prezentowanych jest ponad 200 zdjęć tego fotoreportera. Jest to wystawa przygotowana przez Annę Brzezińską i Katarzynę Puchalską i ma być rodzajem podsumowania 50 lat działalności tego twórcy. Oprócz samych zdjęć można zobaczyć także oryginalne okładki magazynu Time, artykuły ze zdjęciami, koperty zaadresowane do zagranicznych redakcji, aparaty fotograficzne, których używał Chris Nidental. Może warto zajrzeć za kurtynę czasu i zobaczyć, jak to było, przynajmniej w tych ułamkach sekund zatrzymanych w migawce Chrisa Nidentala. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Znowu minął mi przed oczami ten rok. Nigdy nie wiem, dokąd ucieka czas. A ty jeszcze mnie nie znalazłeś, nie wzburzyłaś mi krwi. Na moim niebie znów nie ma gwiazd. A kiedy noce są najciemniejsze, jak ta, czasem nie wiem, czy wystarczy mi sił na szukanie wiatru w poru i czekanie na cud. Po co jeszcze nadzieję mam, że może to właśnie ja? Nie odtrącaj mnie, może ja właśnie mam wszystko, czego chcesz. Ten chaos, w którym kwiecie, zniknie, gdy poskładasz mnie. Może to właśnie ja. Znowu minął mi przed oczami ten rok. Nie zaglądam w siebie, boję się śnić. Dlaczego jeszcze mnie nie znalazłeś, choć tak mały ten świat? Tylko ciebie tutaj mi brak. Może to właśnie ja. Nie odtrącaj mnie. Program Trzeci Polskiego Radia.